ini langkahku, terus melaju. Ini langkahku, bangkitkan jihad. Ini langkahku, bukan ku ayu, walaupun payah tak akan gerak. Ini langkahku, dan terus melaju setegar darah, bangkitkan jihad. Ini langkahku, bukan ku ayu, walaupun payah tak akan gerak. Ini langkahku, kan terus melaju setegar darah, bangkitkan jihad. Hancurkan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini langkahku, yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan gerak. Ini langkahku, dan terus melaju setegar darah, bangkitkan jihad. Ini langkahku, yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan gerak. Langkahku kan terus melaju setegar garang, bangkitkan jihadku. Ini langkahku, terus melaju. Ini langkahku, bangkitkan jihad. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Langkahku yang akan ku ayun, walaupun payah tak akan gerak. Ini langkahku, kan terus melaju setegar garang, bangkitkan jihadku. Ini langkahku, terus melaju. Ini